a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 stycznia. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W związku z wydarzeniami w Iraku nie ma sygnałów o możliwym zagrożeniu dla Polski. Zapewniają rzecznik prezydenta i BBN. Kolejna ofiara chłodów. Już 16 od listopada. Wojsko pomaga w walce z pożarami w Australii. Nie ma informacji o zagrożeniu dla Polski po wydarzeniach na Bliskim Wschodzie. Tak mówi w Trójce rzecznik prezydenta. Andrzej Duda na bieżąco śledzi sytuację związaną z napięciem między Iranem a Waszyngtonem, dodaje Błażej Spychalski. Informuje też, że sytuacja jest koordynowana w ramach NATO. Pan prezydent jest w stałym kontakcie z naszymi partnerami, przede wszystkim poprzez Ministerstwo Obrony Narodowej i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To są dwa te resorty, które za te sprawy odpowiadają. Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Polaków. Tutaj nie ma żadnych informacji o zagrożeniach w tym zakresie. Także Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewnia o braku jakichkolwiek sygnałów wskazujących na wystąpienie zagrożeń dla Polski oraz jej obywateli. Iran zapowiedział odwet za śmierć najważniejszego wojskowego dowódcy. Generał Qasem Soleimani zginął wczoraj w ataku amerykańskiego drona niedaleko lotniska w Bagdadzie. Dziś w stolicy Iraku odbywają się uroczystości żałobne. Biorą w nich udział tysiące osób. Skandują śmierć Ameryce. Pogrzeb wojskowego odbędzie się we wtorek w jego rodzinnym mieście Kerman w środkowej części Iranu. Władze w Teheranie ogłosiły trzydniową żałobę po jego śmierci. Władze w Londynie zaleciły Brytyjczykom, by unikali podróży do Iraku i Iranu. Oświadczenie wydał MSZ. Wczoraj brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab oświadczył, że Londyn zawsze zdawał sobie sprawę z zagrożenia, jakie dla bezpieczeństwa stanowi Qasem Soleimani i dowodzona przez niego elitarna jednostka irańskiego wojska. Jednak wzywa strony konfliktu do deeskalacji napięcia. Dalszy konflikt nie leży w niczyim interesie, oświadczył szef brytyjskiego MSZ-u. Wracamy do informacji z kraju. Jedna osoba zmarła wczoraj w wyniku wychłodzenia, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 listopada to już 16 ofiara niskich temperatur. RCB przypomina, by nie rozgrzewać się alkoholem i dzwonić pod numer alarmowy 112 w sytuacji, kiedy ktoś może potrzebować pomocy. Większy ruch na głównych trasach i kontrolę prędkości. Tego dziś mogą się spodziewać kierowcy. Wiele osób korzysta z długiego weekendu, wyjeżdżając w dalszą trasę. Dla piratów drogowych nie będzie pobłażania, mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Policjanci wszyscy są w gotowości w takich dniach, ale faktycznie grupy Speed działają, nie zatrzymują swojej roboty, która rozpoczęła się w pełnym zakresie od połowy tamtego roku. No i jak widać, efekty są z jednej strony możemy powiedzieć pozytywne, jeśli chodzi o wyniki, które policjanci wpisują w swoje karty pracy, natomiast no, słabo to brzmi pozytywnie, kiedy zatrzymujemy mnóstwo kierowców, którzy zachowują się po prostu bezczelnie. W dwa pierwsze dni nowego roku policjanci zatrzymali na drogach blisko 500 pijanych kierowców. Australijskie wojsko pomaga w walce z pożarami. W wyniku największych w historii tego kraju pożarów buszu zginęło ponad 20 osób. Dziesiątki są zaginione. Anna Softer, Polka mieszkająca w Australii, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że sytuacja w kraju jest dramatyczna. Jest katastroficzna sytuacja. Są tysiące ludzi ewakuowanych, a ponad 500 milionów zwierząt spaliło się. Zanieczyszczenie powietrza w stolicy jest większe niż w Delhi, dodaje Anna Softer. W Kamberze dzisiaj spodziewają się 42 stopnie i dymy są tak okropne, że proszą, żeby wszyscy pozostali w domach. Zanieczyszczenie w Kamberze jest siedmiokrotnie większe od zanieczyszczenia w Delhi w Indiach. Najgorsza sytuacja jest w południowo-wschodniej części Australii. Tysiące osób ewakuowano. Wiele uciekło przed pożarami na plaży, skąd wojsko ewakuuje ich od strony morza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Na Podkarpaciu marznący deszcz, powodujący gołoleć i wszędzie silny, porywisty wiatr. Na zachodzie 4 stopnie, w centrum 3, na wschodzie 2, a na Podhalu stopień. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W grudniu 2017 roku na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawiła się Ania Rusowicz, a także Skaldowie, Marek Tykarczyk, Martyna Jakubowicz, Południce, Adam Nowak, Artur Andrus, Future Folk,

Wiedniu pada, a w Zgierzu słońce. U nas słońce już było przez jakieś dwie godzinki. No a padać ma zacząć około 14. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, Harry Styles na początek. Nie mogę się uwolnić od tej piosenki She. Moim zdaniem na razie najlepsza na tej jego nowej płycie, która znowu na pierwszym miejscu w Ameryce, więc ma chłopina tak między świętami a nowym rokiem numer jeden w Ameryce, o co wszyscy artyści zwykle zabiegają. A co my dzisiaj mamy w naszym spotkaniu? Mamy rozbójnika, bo nie mamy gości. Będzie muzyka, trochę nowości, trochę klasyki jak zwykle. W drugiej godzinie dzisiaj sałatka włosko-francuska. Myślę, że bardzo interesująca. No a poza tym mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i pierwszy list, który dostałem tuż przed godziną 11. Wczoraj mówili, że dziś będzie bardzo ponury dzień i będę się tego trzymała, więc proszę się za dużo nie wysilać. Napisała pani Grażyna. Ja nie będę się specjalnie wysilał. Tak sobie tutaj będziemy siedzieli i słuchali muzyki. I czas nam zbiegnie do godziny 13. A potem na stronie internetowej odnajdą Państwo, mam nadzieję, to co się zdarzy dzisiaj w Markomanii. To przy okazji polecam adres strony polskieradio.pl/trójka. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Nie ma co tak specjalnie za dużo gadać w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Zaczekamy na Erika Marientala. Będzie jeszcze kartka z kalendarza, bo dzisiaj Michael Stipe kończy lat 60, ale to nieco później. Na razie, ale tylko tak na niby, na 3 minuty polecimy do Australii. Took me 10 years just to find your place. The day woke up to show an empty space. Maybe I could not find you, cause someone said you had gone to the moon. Oh, Szymon. Szymon Borzestowski, piosenka zatytułowana Jakuza z jego nowej płyty, która niedawno się ukazała, a dziś w nocy ojciec Szymona Andrzej napisał do mnie, że w Newcastle, gdzie rodzice mieszkają, nie pali się wprawdzie jeszcze, ale to, co się dzieje ogólnie, to jest dramat. W nocy też dostałem wiadomość, że spłynęła prawie cała Kangaroo Island. Byłem na tej wyspie, takiej wyspie z marzeń, 9 lat temu, 10 lat temu, jakoś tak. Aż sobie nie mogę wyobrazić, jak to może wyglądać. Nie chcę oglądać zdjęć. Nie wiem, co powiedzieć. W takim razie powiem, że 19 minut po godzinie 11, to dzisiaj sobie przedłużymy Radio Kalifornia i zaczniemy od Hootie and the Blowfish. Shorts and a sweater. I didn't know if she was hot or cold. I told her on the day that I met her I was never gonna let her go. There's a spark in her eyes when she's smiling, lights a fire in my soul. When she touches me the flames get higher and it's burning out of control. The years go by, my heart knows I miss California. Highway 1, halfway to Hollywood. Miss California. Sunset dimming and the water never looked as good. I just wanna watch her all day, but she comes in and out like a wave. She puts her moonlight lips on my face and she goes, there she goes, Miss California. Putting X's on the page, counting down the days until the summer was gone. Sex on the beach and her older brother's weed, Polaroids and copper tone. The years go by, my heart knows I miss California. Highway 1, halfway to Hollywood. Miss California. Sunset dimming and the water never looked as good. I just wanna watch her all day, but she comes in and out like a wave. She puts her moonlight lips on my face and she goes, there she goes, Miss California. Oh, Miss California. Miss California z nowej płyty Hootie and the Blowfish. To właśnie zaczęliśmy Radio Kalifornia sobie wcześniej niż zwykle. A nowa płyta Lady Antebellum Ocean, a z tej płyty tytułowa piosenka właśnie ukazała się na singlu, więc dorzuciliśmy do zestawu do głosowania na listę. Someone stand so damn close and feel like their world's away. I can see your sad story eyes, so how do you have no words to say? All I want is to fall in deeper than I've ever been. Why won't you let me? I can handle your heart, so help me. Here you are next to me, so much beauty at my feet. All I wanna do is swim, but the waves keep crashing. sun shining bright through the dark for the both of us. And I've done it out of love's not enough, but God, how I wish it was. And I don't wanna find out how much lonely I can take before you lose me. Ocean Lady Antebellum. Bardzo, bardzo ładna piosenka. Na ponury dzień najlepsze są pierogi z kapustą i grzybami. Trochę roboty, ale przy Markomanii jakoś idzie sprawnie i zapach już się roznosi na całe osiedle, napisała pani Anna. No to jak już przyjdzie taka nowoczesność, że będzie czuć zapachy przez radio. Ach, rozmarzyłem się. Timothy B. Schmidt i Sheryl Crow. Every day to put up a good fight. Pani Dorota napisała z Korte, to Korsyka, w Bonifacio 15 stopni, słońce daje, że hej, przedwczoraj się kąpaliśmy. No to zazdrościmy. A to oczywiście Timothy B. Schmidt i Sheryl Crow. Nie ma tego duetu w zestawie Threads. To nowa płyta Sheryl Crow. Znaczy, być może to jest zapowiedź nowej płyty Timothy'ego. A jak jesteśmy przy Threads, to może Beware of Darkness, Sheryl Crow i panowie Sting oraz Eric Clapton. Dropping all around you, the pain that often mingles in your fingertips. Beware of darkness. Watch out. Take care, beware of thoughts that linger. Winding up inside your head. And the hopelessness around you in the dead of night. Beware of sadness. Autorem tej piosenki jest oczywiście George Harrison, przyjaciel Erika Claptona. No a ta nowa wersja, gdzie Sheryl Crow śpiewa, troszkę Sting podśpiewuje, a Eric gra na gitarze, jest na płycie Threads. I także w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. 4 stycznia 2011 roku, akurat byłem wtedy w Australii, zmarł Jerry Rafferty, miał 63 lata. Do Radia Kalifornia chyba najbardziej pasuje ta piosenka. Long as I got your love, you know. Jerry Hafferty, Right Down the Line. Za 17 minut południe w Radiu Kalifornia Joshua Radin. I don't care where we're going, I'm going with you. Chyba dobra piosenka do budzika Joshua Radin, Going With You. Jest także w zestawie do głosowania na listę, więc polecam. Pani Dorota prosi o Pink Floyd, bo syn Filip urodził się dokładnie 29 lat temu, ale ten właśnie utwór Learning to Fly to grałem wczoraj dokładnie. Za to pan Paweł prosi o Horse with No Name America, to grałem przedwczoraj właśnie. To sięgniemy po Jerry'ego Buckley'a. Nie Jerry Buckley. Wokalista grupy America. Teraz zaśpiewa Something to Remember. Everybody wants a piece of me. There's not enough to go around, you'll see. Still it's one makes three. You should know. You should know. There is nobody who could take your place. Though I've searched the whole human race, still it hasn't brought us face to face. I don't know. To remember when the night is over. All I'm given is a photograph, the one you told me I should tear in half, hardly fitting as an epitaph. Wouldn't you say that's true? Something to remember, jednak Jerry Buckley. A Sylwia i Kasia, które dzisiaj kończyły dyżur, minęliśmy się w korytarzu. Kasia zapytała, czy jestem dzisiaj rozkojarzony. Ja powiedziałem nie, a jednak okazało się, że jestem. Taka dykteryjka na temat Davida Fostera. An Intimate Evening. Widziałem ten wieczór półtora roku temu w Chicago, ale to jest zapis koncertu sprzed roku w Kalifornii, w Los Angeles, i przyznam się, że przedwczoraj zamówiona płyta dotarła do mnie wczoraj. Jestem na razie troszeczkę rozczarowany, ale posłuchajmy, jak się kończy. Bo na fortepianie jest niezastąpiony jednak An Intimate Evening, David Foster, właśnie z młodymi, bardzo młodymi twórcami. Pewnie napisze coś o tej płycie dzisiaj wieczorem. A Radio Kalifornia zakończymy Leslie Mendelssohn i Jackson Browne na Human Touch. Będzie 12 i potem usłyszymy się znowu. You can call it a decision. I say it's how we're made. There's no point in shouting from your island, proclaiming only Jesus saves. There will always be suffering, and there will always be pain. But because of it, there'll always be love, and love we know it will remain. Everybody gets lonely, feel like it's all too much. Reaching out for some connection, or maybe just their own reflection. Not everybody finds. Not like the two of us. Sometimes all anybody needs is a human touch. Everybody wants a holiday. Everybody wants to feel the sun. Get outside. Ogłoszenie społeczne. Jeszcze mnie pan nie zabrał, tak? A mów w każdej chwili. Wypadki drogowe